En sann Gud fra evighet til evighet. kledde seg i brudgud og fine stearin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å mette seg med det som falt fra den rike spor. Hundene kom til og med og fikk ut sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil ham. Far Abraham ropte han. Ha barmhjertighet med meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen ut. For jeg pines i denne flammen. Men Abraham svarte, husk mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du i pine. Dessuten det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det. Og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa han ikke, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos din far, for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg? Abraham sa, hører de ikke Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Slik lyder det hellige evangeliet. Hvilket velger du? Det første, eller andre tingene? sauer, storfe, esler og tjenestefolk. Så disse eksemplene viser oss at rikdom også I livet kan være en velsignelse når den brukes ansvarlig. Likevel, rikdom kan skape en avstand mellom oss. For rikdom en sterk kraft. Lazarus sitter med foten, og den rike går inn uten å legge merke til ham. Rent fysisk det tett på hverandre, men relasjonelt og åndelig så kunne det ikke vært lenger enn fra hverandre. Porten mellom dem blir et som bor på en avstand som ikke bare fysisk, men som åndelig og åndelig. Porten står som et bilde og en grense mellom to verdener. Lazarus den utrykte, med verkende sår, som lengtet etter noen som gjorde fra den rikes bord. Og den andre sin gikk med å bedre fest på luksus hver dag. Det lett å la seg friste til å tenke at den åndelige og den materielle verden atskilt. At det vi gjør med pengene ikke angår Gud. Men Jesus viser oss ganske tydelig at disse to henger sammen. Det vi gjør med våre ressurser sier noe om hva vi verdsetter, Den rike mannen I Jesu lever et liv der rikdommen har gjort ham blind for andres nød. Han ser ikke Lazarus som et medmenneske, men som en forstyrrelse. Og jeg tror faren ligger der for oss også. For når vi har det vi trenger, kan nøden bli som en irriterende stein I skoen. Dessuten så det ganske vanskelig å vite hva vi skal gjøre. Skal vi gi til Gud? Sitter vi på kirkedøra? Eller risikerer vi med det å støtte en organisasjon, en kriminell organisasjon som står bak? Det ikke lett for mange å være? Men hva gjør vi hvis vi kjenner at det fint I hjertet når vi ser et par skrivende sko og et håpefullt blikk? Da tror jeg det gjelder å kanalisere enten I form av et nærvær, det å være sammen, støtte for organisasjonen og skolen, eller på en annen måte engasjere seg I kampen for rettferdighet. Det ikke alltid opplagt hvordan vi bør handle, men at det betyr noe, det gjør det. Den kloke teologen Walter Brueggemann påpeker I en bok om tre deg et hellig folk. Vi ber deg, send din hånd over oss og disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen.

Ja, det er litt det samme.